Manishma, een programma met een interview, waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Manishma wil zeggen, hoe gaat het ermee? Of, wat hebben we gehoord? Presentatie, Jack van der Tang. Shalom luisteraars, van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van het programma Manishma. In de studio heb ik een goede bekende, eigenlijk kan ik beter zeggen een vriend van me, die ik al een tijdje ken en waar ik regelmatig mee samenwerk. Een man die de leiding geeft aan de organisatie in Nederland, een organisatie die zeer bijzonder werk heeft en doet, heeft gedaan. 1991 opgericht. Vanaf het begin is hij erbij betrokken. 67 jaar. Wordt wat kalender, hè, Richard? In de studio heb ik Richard Zevenhuizen van de organisatie Ebenezer. En dat heeft een hele mooie naam, Richard. Maar Manishma? Hakol beseder. Tof moord, zeggen ze in Israël. Dus het gaat met mij goed naar omstandigheden. De omstandigheden gaan we zo even over hebben. Hoe is de officiële naam van Ebenezer? Want ik heb in het begin heb ik het wel eens verkeerd genoemd of geschreven ergens. Ja. Operatie Exodus, hè? Dus Ebenezer Operatie Exodus. Eigenlijk onze moederorganisatie heet Ebenezer Emergency Fund. En dat is eigenlijk zelfs een company in Engeland. Omdat het door een Zwitserse zakenman is opgericht. Maar Operation Exodus is dus eigenlijk de actieve tak ervan. Hè? Dus daadwerkelijk het helpen van Joodse mensen om alia te maken naar Israël. Ja. Voordat we daarover gaan praten, even je zei onder de omstandigheden. Je hebt de afgelopen jaren wel af en toe wat gezondheidsklachtjes gehad. Hoe gaat het nu met je? Ja, 6 jaar geleden heb ik een stent gekregen in mijn hartkantslagader. En daar heb ik nu praktisch helemaal geen last meer van. Maar sinds een half jaar heb ik last van prostaatkanker en daar word ik nu voor behandeld. Ja. Maar daarom, ik voel me heel goed. Dus het is dat ik elke keer naar het ziekenhuis moet. Je ziet er ook goed uit. Ja. Hoe sta je daarin? Toen je dat te horen kreeg, wat betekende dat voor je? Ja, je schrikt wel natuurlijk van, wat is er aan de hand en wat heeft dat te betekenen? Dan ga je in het hele medisch circuit. Gelukkig krijg je dan te horen van, het is een tumor in je prostaat, maar die is goed te behandelen. Dus hebben ze een traject afgesproken nu van 35 bestralingen gedurende 7 weken. En dan is goede hoop dat het dan behandeld is. Oké. En daarna moet je afwachten of het of er verder nog een vervolg komt of niet. Ja. Maar nu gaat het goed met je, ook met je hart? Ja, zeker. Het klopt nog steeds. Ja, gelukkig wel. Hey, jij bent iemand die al heel wat jaartjes verbonden bent aan Ebenezer. Want je bent vanaf het begin erbij geweest. We zaten net even samen te lunchen. En toen zat er ook iemand bij ons die eigenlijk helemaal niet wist wat Ebenezer was. Ik denk dat er ook luisteraars zullen zijn die misschien niet goed weten wat Ebenezer is. Kun je eens wat vanaf het begin vertellen? Ja. Ze kunnen natuurlijk ook het boek lezen. Maar om het uit jouw mond te horen, omdat je er ook bij betrokken bent geweest in Jeruzalem, is het misschien wel interessant om dat eens zo te horen. Ja, het is bijzonder. In 91, zoals de oudere luisteraars misschien weten, was er een oorlog gaande in de Golf. Saddam Hussein had Kuwait veroverd in augustus 1990. Dat was natuurlijk niet de bedoeling. De Verenigde Naties onder leiding van Amerika hebben toen een ultimatum opgesteld. Voor 15 januari 1991 moesten ze troepen terugtrekken uit Kuwait, anders zou er oorlog komen. En nu wilde het feit dat een zekere zakenman, Gustav Scheller, een Zwitserse zakenman die in Engeland zijn business heeft en daar ook woonde, een tijdje geleden door de heren al in zijn kraag gegrepen was, als het ware, een roeping had gekregen om tot zegen te zijn voor Israël. Toen is hij gebedsconferenties in Jeruzalem gaan organiseren, elk jaar, in het begin van het jaar. En het kwam zo tot pas dat hij dus op 15 januari 1991 gebedsconferentie had georganiseerd. Dat was dus al een jaar ervoor, voordat Saddam Hussein ook maar het idee had om Kuwait binnen te vallen, had hij dat afgesproken en georganiseerd. En aangezien Saddam Hussein zei tegen Amerika, als je ons aanvalt, dan zullen wij Israël van de kaart vegen en zullen we vernietigen met gifgasraketten. Het is natuurlijk al heel merkwaardig dat Israël, die er part nog deel had aan het hele conflict, er zo bij betrokken werd. Maar toen die datum van 15 januari naderde, werd dus door alle regeringen gezegd, alle buitenlanders uit Israël weg. Want ja, het kan gebeuren dat Israël van de kaart wordt geveegd. En dan is het maar beter dat alle buitenlanders weg zijn. Nou, dat hoorde ik over de radio en televisie. En toen dacht ik, nou, dat kan toch niet waar zijn dat wij hier in Europa of ik in Nederland dan in mijn luie stoel gaat zitten kijken hoe Israël eventueel het overleeft of niet. En ik ben net na de oorlog geboren. Ik had altijd belangstelling voor wat er in de Tweede Wereldoorlog gebeurd was. En ja, dan denk je, wat zou ik hebben gedaan in de jaren 40? En achteraf is altijd makkelijk praten van dat je heel heldhaftig zou zijn geweest. Maar de praktijk heeft uitgewezen dat het grootste deel van de christenheid als het ware afzijdig is geweest toen de Joodse mensen werden opgepakt en naar Westerbork en zo naar Auschwitz werden gestuurd. En terwijl ik daarmee aan het worstelen was in gebed, waar ook altijd aan gebed en vasten aan het begin van het jaar, was het alsof de Heer tot mij sprak, Richard, jij leeft nu en wat doe jij nu met mijn volk? Nou, dat kwam heel hard aan, in die zin, wauw, dat trof het doel. Ja, ik leef nu en nu wordt Israël bedreigd. En de wereld wil Israël in de steek laten. Dus toen, ja, als het ware als reactie, kreeg ik gelijk erop, oh, dus ik moet naar Israël toe. Ik moet ze niet alleen laten. En dacht, ja, maar hoe moet je dat doen? Naar Israël toe gaan en wat ga je dan doen? Nou, het is een heel lang verhaal, maar daarom, je kunt het allemaal in het boek lezen. Maar het kwam erop neer dat ik dus met het laatste toestel vanuit Nederland naar Israël vloog. Samen met een vriend die ik toen nog maar net kende. Die God ook had geroepen. En we toen ook op het laatst wisten van, oké, er is een gebedsconferentie. Want dat wist ik in het begin ook nog niet. De meeste waren allemaal Joodse mensen die terugkeerden naar Israël. Ja, die uit Nederland en zelfs uit Amerika kwamen, die via Nederland naar Israël gingen. De laatste, het was een KLM-toestel, de laatste vlucht naar Tel Aviv. Ja, en dan kom je eraan. Welkom in Israël, hier is je gasmasker. Dat was het welkom, ja. En dan bijzonder dat je komt en dan blijkt dus dat je de laatste bent van twee mensen uit Nederland, dus van 120 mensen uit 24 verschillende landen die God had geroepen om naar de conferentie te gaan. Een aantal mensen hadden afgezegd vanwege het gevaar. En andere mensen die waren juist gekomen, zoals wij ook, omdat God hen precies had geroepen. En dus toen hebben we de meest bijzondere tijd gehad om daadwerkelijk te bidden voor de vrede van Jeruzalem in Jeruzalem. Terwijl de Scud-raketten toen op Israël kwamen. Ja. Hey, en op die conferentie waar je dus was, daar is ook geboren Ebenezer. Ja. En ik kan me herinneren iets van een collecte en een bijzonder moment. Hoe kwam dat zo? Ja, Gustav Scheller, de organisator dus van die internationale conferentie, was daar met een team. Johannes Fasius was er, Barry Segal was er. En nog een aantal mensen ook van lokaal Joodse leiders. De broers Berger. Eliyahu Ben-Gaim was erbij volgens mij. Eliyahu Ben-Gaim was erbij, ja. Hij kreeg toen na 2 dagen of zoiets, dacht ik, de conferentie duurde precies 1 week. Hij de indruk kreeg dat God tegen hem sprak: je moet nu mijn volk terugbrengen uit het Noorderland, zoals er in Jeremia staat. En hij schrok daar zelf ook van. Hij dacht, wat raar, we zitten hier met gasmaskers op in een sealed room. En hoe kan God dat nu zeggen dat ik dat nu moet gaan doen? Hij deelde dat met de andere leiders en die hebben dat weer met ons allemaal gedeeld. En toen werd het echt bevestigd van ja, dit is iets wat God zegt. En toen is er ook een collecte gehouden. En die heeft toen, ik dacht, $20.000 opgehaald. Dus als bemoediging en als... Als bevestiging ook weer. Ja, en toen is het ontstaan. Ja. Nu zijn we 31 jaar verder. 26 jaar verder. 26 jaar, sorry. 26 jaar verder. Hoe, terugkijkend, hoeveel Joden heeft Ebenezer Joodse mensen inmiddels naar huis mogen brengen? Ja, dat is bijzonder. Doordat één man, Gustav Scheller, de profeten las en daarin las: hè, breng mijn zoon en dochter van verre, van het einde der aarde. En ook met de schepen van Tarsus zullen zij de eerste zijn om mijn volk terug te brengen. Is hij daarmee begonnen, niet wetende hoe hij het allemaal moest doen. Maar het resultaat is dat er nu door middel van Ebenezer daadwerkelijk meer dan 150.000 Joodse mensen terug zijn gebracht naar Israël. De meeste voornamelijk uit de voormalige Sovjet-Unie-staten, maar de laatste jaren hoe langer hoe meer ook uit de andere landen waarin we werkzaam zijn. Ja. Jij bent teruggegaan naar Nederland na de conferentie. Ja. Was er voor jou zelf een boodschap in? Is er iets wat er met jou gebeurd was? Want je bent nu de coördinator van Nederland. Maar toen je terugkwam, was je daar ook mee bezig? Of? Nee, helemaal niet. Zelfs Gustav Scheller die dacht helemaal niet aan een organisatie oprichten. Dacht, het is een beweging van God. God is het aan het doen en hij zoekt wel mensen. Maar hij dacht helemaal niet zo aan een organisatie opzetten. Nee. En dat kwam pas toen hij dacht, ja. Hij zegt, eerst vliegtuigen werden er gehuurd. Maar later dus schepen. In december 1991 de eerste schip is gaan varen tussen Odessa en Haifa. Maar ja, goed, dan moet je contracten tekenen van $1 miljoen... om afvaart te hebben tussen Odessa en Haifa. En ja, toen heeft hij dus die Ibanez Emergency Fund opgezet om de gelden in te zamelen. Nou, de mensen kunnen dat allemaal lezen in zijn boek. Ja. Dus daar hoeven we hier niet al zo uitgebreid over te hebben. Maar jouw rol persoonlijk, want jij zit nu hier bij mij in de studio. Wanneer is bij jou in die zin dat je ervoor van dat de Heer wilde dat jij wat ging doen? Dat jij praktisch erbij ging helpen. Hoe is dat gegaan? Want je komt terug, je was zonder je vrouw. Ja. En dan kom je terug en dan ga je vertellen wat je hebt meegemaakt. En dan zegt Jeanette waarschijnlijk, die kijkt je misschien wel aan met of ze water ziet branden of zo. Of niet? Hoe is dat gegaan? Want er is toch iets in je geboren. Er is een zaad in je geplant wat op een gegeven moment toch is gegaan. Ja, nou was natuurlijk mijn hele roeping naar Israël toe. Was natuurlijk een en al bevestiging van God. Hè, die allemaal onmogelijke situaties mogelijk maakt. En daarin heeft Jeanette het ook een rol gespeeld. Om te zeggen van nou, je moet zorgen dat er iemand met je meegaat als bevestiging, et cetera. Dus daarin ja, waren we al heel erg bevestigd van wow, ja. dit is wat God wil. En je ziet dat deuren open gaan. En we zijn zo ook naar een conferentie geweest in Bournemouth, waar dus het hoofdkantoor van Ebenezer is gevestigd in Engeland. Hè? Ja. En daar dus mee betrokken geraakt. En met de reizen die Gustav Schelle maakte. Hij sprak altijd toen in de tijd nog allemaal op tapejes. Sprak hij zijn bevindingen in. En die beluisterden we altijd. En we zijn in 1994 met ons gezin naar Engeland gegaan. En hebben hem bezocht in zijn kantoor. Toen heeft hij ook gevraagd aan mij of ik in Nederland Ebenezer wilde opzetten. Maar daar zag ik toen niet kans toe. Ik dacht nee. Ik dacht er is christen voor Israël. En ook persoonlijk in mijn gezin waren er allerlei dingen. En ik werkte in de automatisering. En ik zag niet van dat mijn taak was in die tijd. En tot 1998 heeft dat geduurd. Toen heeft Gerard en Dineke Jansen hebben dat wel gedaan. Die hebben dus 4 jaar later in 1998 Ebenezer Nederland opgericht. Ja. Oké. En wanneer ben jij daar officieel bijgekomen? Ik ben in 2000 als vrijwilliger naar Siberië geweest voor 3 maanden. En daarna in 2001 ben ik in het bestuur gevraagd. En ik ben in 2008 voorzitter van Ebenezer geworden. En sinds 2009 ook nationaal coördinator. Ja. Als je nu kijkt zo naar de ontwikkelingen van Ebenezer. Het was natuurlijk in de jaren 90 was het natuurlijk erg druk met heel veel uit het Oostblok wat er gebeurde. Dan krijg je toch een bepaalde rustige periode. Kan ik het zo zeggen eigenlijk? Ja, er zijn altijd golven geweest van Aliyah. Door de hele geschiedenis heen natuurlijk. En met enorme pieken waarin er meer dan 100.000 Joden in 1 keer Israël binnenkwamen. Dat is ook een enorme opgave geweest voor Israël. En we zitten nu niet in een golf? Nee, het is nu vrij stabiel rond tussen de 25.000 en 30.000 Joden per jaar. Ja. En jij bent nu in Nederland bezig. Hoeveel Joodse mensen, ik vind het zo, ik moet uitkijken hoe ik het zeg, want soms lijkt het wel alsof het een verkoopmiddel is. Voor zoveel breng je een Jood weg. En ik wil niet zo praten. Maar hoeveel Joodse mensen heeft Ebenezer in Nederland nu mogen helpen de laatste jaren? Ja, in 2010 was eigenlijk heel toevallig, want we waren eigenlijk alleen maar bezig om internationaal te helpen in de voormalige Sovjet-Unie, om dat mogelijk te maken. En in 2010 werd er een beroep op ons gedaan van er is een gezin, kun je die helpen? Financieel ook helpen om mogelijk te maken om naar Israël te gaan. Dus sinds 2010 hebben we mensen geholpen. En toevallig heb ik pas eens gekeken hoeveel zijn dat er nu geweest tot nu toe. En volgens mijn statistiek zijn dat er 83 geweest. Oké. Okay. Ja. Nou, dat is op zich nog niet zo spectaculaire cijfers zijn dat. Ja. Hoe doe je dat? Plaats je een advertentie, wil je naar Israël, bel ons op. Zijn jullie ook bezig om de Joodse mensen bewust te maken van het is tijd om te gaan? Hoe staat Ebenezer in dat hele project en hoe doe jij dat in Nederland? Ja, in Nederland doen we dat anders dan in andere landen, dan in Rusland bijvoorbeeld. In Nederland is het echt mond-op-mond reclame van de Joodse mensen zelf die we hebben geholpen. De Joodse gemeenschap is heel erg close, vaak met elkaar sowieso de uiteraard de religieuze Joden. En eigenlijk zijn dat ook tot nu toe de meesten die echt Aliyah willen maken. Dus die kennen elkaar bijna allemaal wel. Of ze nou orthodox zijn of liberaal. Ze kennen elkaar bijna allemaal in Amstelveen en Amsterdam regio. Dus zodra er iemand hoort van Ebenezer, die helpt je om in te pakken en een container te regelen. Nou, dan zeggen ze, geef mij dat adres ook. En zo krijg ik mail en een telefonisch contact. Stel nou dat ik Joods ben. En ik besluit van, ik wil terug met mijn gezin naar Israël. En ik ga jou bellen. Wat gebeurt er dan? Gaan dan alle alarmbellen aan? Of krijg ik dan een vragenlijst met allemaal vragen? Zeg je, hier heb je 10.000 euro, regel alles maar, we helpen je. Hoe werkt dat nou precies? Ja, nou kijk, Volgens de Israëlische wet heeft iedereen recht op aliyah, dus op het Israëlische staatsburgerschap, die geboren is uit een Joodse moeder, Joodse vader of een Joodse grootouder of grootmoeder, grootvader heeft. En dat komt weer eigenlijk uit het negatieve verklaring van de Tweede Wereldoorlog. De Nuremberger rassenwetten. Waarin de nazi's definieerden of je volbloed Jood bent, half bloed Jood bent of een kwart Jood bent, als het ware. En al die Joden was uiteindelijk bestemd voor de vernietiging. Nou, Ben Gurion en de regering in 1948 heeft in de Knesset hebben toen een wet gemaakt. Daarop gebaseerd, iedereen die zo aangemerkt was als Jood, die heeft recht op om in Israël te wonen, als aliyah te maken. En de organisatie die dat in de landen dan bepaalt, dat is de Jewish Agency. Dus iedereen moet via de Jewish Agency, als het ware, die bepaalt of je recht hebt om aliyah te maken. Die bekijkt dus of je bewijs dat je Joodse vader en moeder of grootouders hebt, of dat rechtsgeldig is. Hm. En die mensen helpen wij. Maar goed, hoe gaat dat dan? Want jullie hebben ook geld nodig als organisatie. Dat geld besteden jullie ergens aan. Dat wordt natuurlijk besteed. Het gaat ook heel veel naar het hoofdkantoor voor de grote kosten. Maar in Nederland helpen jullie ook financieel, heb ik begrepen. Ja, ja, we helpen dus. We gaan op bezoek bij de mensen en vragen dan: oké, wat wil je allemaal meenemen? En soms is het heel alles en soms maar een deel. Dan kijken we of dat in een container allemaal past. En dan en spreken we een datum af wanneer ze weg willen. En dat uiteraard allemaal als ze eerst bij de Jewish Agency toestemming hebben gehad om aliyah te maken, uiteraard. En dan gaan we kijken of we met vrijwilligers allemaal in een week of soms twee weken. En bij uitzonderlijke gevallen zijn we wel eens een aantal weken achter elkaar bezig geweest om alles in te pakken. Dus jullie zijn echt dan als het ware de uitvoerende handen, een verhuismaatschappij. Ja, we zijn soms haast aan het verhuizen. Ja. Dus ook de verpakkingsmaterialen, dozen en de plastic verpakkingsmateriaal, et cetera, stellen we dan allemaal gratis ter beschikking. We regelen met Max Veenstra van zijn bedrijf NNV Transport, die doet de logistiek voor ons. Ja. In samenwerking met jou, Jack, hier. Ja, want hier in de lood staan natuurlijk ook allerlei spullen van Joodse mensen tijdelijk. Maar hoe reageren de Joodse mensen erop? Kijk, ik zie wel eens een fotootje natuurlijk in jullie blad, maar jij spreekt ze echt. Ik zie soms dat bekende gezichten. Hoe vinden ze dat? Want de gevoeligheid natuurlijk, ik heb het pas hier nog meegemaakt met Joodse mensen. Ja, hoe moeten we die, kunnen we die christenen wel vertrouwen? Hoe gaat dat? Nou, dat is daarom. Dat is heel, heel bijzonder ook. Dan zie je, natuurlijk is er altijd ergens bij Joodse mensen in hun achterhoofd, ja, wat is hun geheime agenda? Willen ze ons bekeren? Of wat willen ze? Wat is de tegenprestatie die ik moet leveren? En daar zijn we als Ebenezer heel erg op gericht om echt te zeggen, wij willen helemaal niets. Wij willen alleen maar tot hand en voet voor jullie zijn om te helpen. Om je koffers te helpen dragen. Om je in te pakken. Want er staat in de Tanach, in jullie woord geschreven, dat de heidenen, de volkeren, zullen jullie nemen. Die zullen jullie dragen in je armen en terugbrengen naar het land. Dus dat is onze opdracht. En zonder tegenprestatie. Ja. Dus, en als je... Ja, als je eenmaal vertrouwen hebt gewonnen bij een familie, en soms, hè, dat duurt een tijdje even, en dan, maar dan komen de verhalen los en dan zijn ze zo dankbaar. En gisteravond belde de gezin op wat we onlangs hebben geholpen. Die gaan woensdag weg. En die zei, nou, het is echt fantastisch. Hè? In het Hebreeuws zeggen ze dan kol hakavod, alle eer aan dingen. Denk ik, ja, heer, u komt alle eer toe. Maar je ziet dan dat gewoon door er te zijn, door ze te zegenen, door ze te helpen naar hun bestemming, want hun bestemming is Israël. En God zal daar tot hun spreken ook en hen openbaring geven. En dat is de belofte. Dat je ziet dat de harten open gaan al. Om te delen van waarom doen jullie dat. En wat bijzonder dat jullie dat uit onze tenag doen. Oké. Richard, we gaan eerst even luisteren naar muziek. En dan gaan we zo meteen weer verder. Over the dead of the desert. Will come the river's flow into the cover of darkness. The brightest light will show out of the womb of the morning. Will come your youth like dew. After the pain and the groaning comes celebration news. Is this the time? Is this the day? The past behind, new life embraced, no longer desolate. Let this be first. Children of the promise are found. We're children of the promise are found. Over the dead of the desert will come the into the cover of darkness, the brightest light will show out of the womb of the morning. Will come your youth like dew after the pain and the groan. Celebration news. Is this the time? Is this the day? The past behind, new life embraced, no longer desolate. Let this be fertile ground. We're children of the promise I found. With children of the promise are found. Een lied van Martin Sarvis. Daar vroeg je ook om. Want ik weet dat jullie wat van de cd's hebben. Waarom heb je hiervoor gekozen? Voor deze man. Is een voorbidder en ook een profetisch begaafd componist als het ware, om liederen, eigenlijk ja, bijbelteksten, profetische teksten op muziek te zetten en dat uit te zingen. Hij is onderdeel, een van de leiders van Sukkot Hallel, 24 uur gebed in Jeruzalem, en waar Rick Ridings de leider van is. En ja, wij kennen hen goed, omdat ze ook Ebenezer een warm hart toedragen. Ze hebben ook meegedaan op de schepen die voeren tussen Odessa en Haifa. Om die Joodse mensen te bemoedigen met hun muziek. Ja. Wat ik zo bijzonder vind aan het werk van Ebenezer internationaal, maar ook in Nederland, is dat de rol van het gebed zo'n ongelofelijke plaats inneemt. Jullie eigenlijk, ja, dat is jullie basis. Alles gebeurt vanuit gebed. Ook in jouw gebed, in jouw eigen leven is dat zo. Jij bent in 1971, heb je 2 jaar gewoond, als ik het goed heb, hè, in Israël. Ja, ja. En dat heeft een belangrijke, dat is een belangrijke ook basis geweest. Ja, als je achteraf kijkt, dan zie je, dan kan je een hele mooie rode lijn door je leven heen zien, ondanks allerlei andere dingen die gebeuren. Dus ik ging zomaar na mijn schooltijd naar Israël om, toen was dat mode om een maand in een kibbutz te werken. We hebben honderdduizenden jongeren uit Nederland en andere werelddelen gedaan. En zo kwam ik terecht in kibbutz Tzor A. Nou, meestal zegt mensen, nou, zeg me niks. Net zoals de naam Hoornaar hadden we over van, ja, dat is een steekvlieg in een van de plagen van Egypte. En dat is het dorpje waar ik woon in de Alblasserwaard. Maar het Tzor A is dus een kibbutz gesticht door Zuid-Afrikaanse Joden in 1948. Maar dat staat ook in de Bijbel. En als je dan daar woont een tijdje, dan zie je, wauw, wat er allemaal gebeurd is. Dat dus Simpson is geboren tussen het Tzor A en Esterol. Dat is een ander dorpje vlakbij. En zoals u weet, in Richteren 13 kunt u dat lezen. Een heel bijzonder verhaal hoe de engel des Heren naar de vrouw van Manoach gaat. Hij verschijnt eerst aan zijn vrouw. De naam van zijn vrouw komt niet voor. Dus. Maar het is tegen die vrouw wordt gezegd dat, dat zij dus een zoon zal baren en hij zal een begin maken met de verlossing van Israël. Zo mooi. En dan verschijnt die engel opnieuw. En dat is daar in Tzor A gebeurd. Hè? En dan wil Manoach vragen aan die engel des Heren, hoe is uw naam? Want wat er uitkomt wat gij gezegd hebt, dan willen wij u eren. Maar de engel des Heren zei tot hem, waarom vraag je toch naar mijn naam? Immers, die is wonderbaar. En dat is zo mooi. En dan zijn ze helemaal verbluft. En dan zeggen ze tegen elkaar, wij zullen zeker sterven, want wij hebben God gezien. Maar zijn vrouw zei toen, nou, dat kan niet, want anders had de Heer ons wel willen doden. En dat is dus het verhaal van Simpson. En in die vallei ook, de vallei van Sorek, gebeuren dus allerlei bijzondere dingen. En dan heb ik daar katoen verbouwd. Ik heb daar geploegd en geëcht en geoogst. En dat is zo bijzonder als je dat dan allemaal bedenkt. Hier heeft Simpson gelopen op weg naar Delila bijvoorbeeld ook. En het andere is het bijzondere verhaal van de ark. Dat de ark buitgemaakt was door de Filistijnen. En dat hij bij de Filistijnen voor de tempel van Dagon gezet wordt. En dat beeld brak dan, het hoofd en de romp bleef maar over. Nou, dan allerlei plagen komen erover. En dan willen ze die wegzenden. En dan zenden ze die weg met twee zogende koeien ervoor. En dan lopen ze, de stadsvorsten zaten dan van de Filistijnen, lopen erachteraan. En dan zien ze dat de wagen door de vallei van Sorek komt, recht naar het gebied van Bet-Shemesh toe. En dan moet je weten, Bet-Shemesh is nu een hele grote stad tegenover Tzor A. Dus Tzor A ligt aan de ene kant van de vallei van Sorek en Bet-Shemesh ligt aan de andere kant. Ja. En dan zie je dat die koeien gingen regelrecht de weg op naar Bet-Shemesh. En ze liepen al loeien in de recht door, zonder naar links of rechts af te wijken. En de stadsvorsten der Filistijnen volgden ze tot aan het gebied van Bet-Shemesh toe. En dan waren ze juist bezig, staat er dan, met het oogsten van de tarwe in de vallei. Heel apart, hè? En dan denk je, ja, dat wordt nu ook gedaan, hè? Katoen en tarwe wordt er verbouwd in die vallei. En waren ze toen ook bezig. En toen zagen ze ineens zo een kar aankomen waar dus de ark op zat. En die hield dan ineens stil in het veld van de Bet-Shemit Jozua. En denk ik, wauw, wat bijzonder. Dat is hier gebeurd. En als je dan ziet wat er allemaal gebeurt daar. Dat ze dan ook die ark niet goed behandelen. Die zetten ze op die steen neer en die gaan ze dan aanraken. En dat er dan 70 man dood neervallen. En dat ze dan echt grote vrees van de Heer over hen komt. Wie kan bestaan voor het aangezicht van de Heer, deze heilige God? Ja, dat is zo bijzonder dan. Ik heb dat echt. De Bijbel is zo voor me gaan leven. Als je daar in die plek werkt en woont. Je ziet, wauw, hier is het gebeurd. Die bergen zijn hetzelfde. Dat is daar allemaal. En zo zie je een rode lijn. En denk ik, wauw, de God van de Bijbel is zo levend en tastbaar. Komt hij naar je toe als je in Israël bent. En dat heeft enorm tot mijn hart gesproken. En God heeft dat als het ware na een tijd weer opgepakt. Ja. Nadat we terug zijn gegaan naar Israël of naar Nederland. In 88 ben ik voor het eerst weer naar Israël gegaan. En in 91 toen op een bijzondere wijze. Dus je ziet zo die rode lijn door je leven dat God het oppakt weer. Oppakt, ja. Ja. Hey, nu ben je met het Joodse volk bezig, nog steeds eigenlijk. In 1971 was je erbij en nu doe je het vanuit Nederland. Er is in de geschiedenis, nog die ik eigenlijk niet bewust heb meegemaakt, maar later heb gezien door de boekjes ook van, hoe heet hij ook weer, Steve Lytle. Dat er een hele visie ontstond en over heel Europa mensen visioenen kregen, indrukken kregen. Dat het Joodse volk naar zou moeten vluchten. Dat er een nieuwe holocaust als het ware. Of een nieuwe vervolging zou komen en de Joden zou moeten vluchten. En dat zou onder andere richting Nederland gaan. Niet alleen richting Nederland, ik dacht ook Duitsland en de Scandinavië. En dan weer terug zouden gaan. Toen is er heel veel betrokkenheid geweest. Dat is toen allemaal eigenlijk niet gebeurd, want heel veel Joden zijn rechtstreeks gegaan naar Israël, vanuit Oost-Europa vooral, waarin Ebenezer een belangrijke rol heeft gespeeld. Wij hebben hier natuurlijk ook het een en ander meegemaakt met, ook ik ben daarop aangesproken, met Pillar of Fire ben ik er in zekere zin ook echt mee gestart. De tijd van de jagers. Jullie, en ik denk jij, omdat je natuurlijk zit, nationaal coördinator en contact hebt wereldwijd en beter weet dan wie dan ook wat er gebeurt. Het visioen wat Steve Lytle beschreef werd gekoppeld aan Jeremia 16 vers 16, waarin staat er komt een tijdperk van de jagers aan. Dat tijdperk van de jagers hebben we eigenlijk niet gezien. In hoeverre geloof jij dat dat nog wel gaat gebeuren, of hoe staat Ebenezer in het algemeen daarin? Want ik weet dat ook een man als Steve Lytle nog nauw betrokken is bij het werk van Ebenezer. Ja, zeker. Hij spreekt nog regelmatig voor Ebenezer. En kijk, dat visioen was natuurlijk bijzonder, dat hij de hele ijzeren gordijn in vlammen zag opgaan. En dat hij miljoenen mensen, en daarin zag hij dus allemaal Joden, daar zag uitstromen naar Israël toe. En uiteraard toen ook naar het westen. Nou, heel veel zijn in het begin zelfs, omdat er toen geen rechtstreekse vluchten mogelijk waren uit de Sovjet-Unie, uit Oekraïne, wat dan ook nog Sovjet-Unie was. Maar die zijn dus naar Boedapest gegaan en naar Wenen. En van daaruit zijn ze dus naar Israël gebracht. Hè. Dus doorgangskampen zijn er als het ware geweest in Hongarije en in Oostenrijk. Het is altijd moeilijk om in profetieën. Mensen gaan vaak ook zelf heel veel dingen erbij denken hoe dat dan allemaal gaat. Terwijl soms een profetie hele grote lijnen aangeeft. Het neemt niet weg dat profetie soms in fase gaat gebeuren. En ik geloof nog steeds dat het nog steeds een reële mogelijkheid is dat er een golf van Joodse mensen moeten vluchten uit Oekraïne, uit Rusland. En die dus niet rechtstreeks naar Israël kunnen, omdat de luchthavens bijvoorbeeld dicht zijn. En die dus alleen maar naar het westen toe kunnen komen. Dus naar Duitsland en Nederland om naar Israël te kunnen gaan. Ja. Ik heb zelf ook wel eens iemand ontmoet die dus echt een droom had gehad en zag. Die kwam uit Engeland. En die zag in zijn droom dat Joden uitstapten en achteraf is die gaan zoeken op het station Barneveld. En daar in de bossen verdwenen. Mensen die verhuisd zijn, mensen die een huis hebben ingericht, mensen die een boerderij gestopt zijn en het boerderij hebben omgebouwd voor opvang, maar die ook weer overleden zijn. Het heeft ook wel wat ja, geloofstwijfel bij vele mensen gebracht en zo. Hoe zit de situatie nu? Jij hebt een beter beeld daarvan. We kijken naar Europa, maar wereldwijd eigenlijk. Hoe is de stand van zaken? Ik ben zelf in Amerika geweest, ben net terug uit Florida, waarin ik elke dag werd geconfronteerd op het nieuws met aanslagen of bommeldingen of wat dan ook op Joodse instellingen, Joodse begraafplaatsen. Hier hoorde je er vrijwel niets over. Helemaal niets hoorde ik. Ja. Ik vroeg het na. Jij weet het. Ook in Zuid-Amerika. Er gebeurt volgens mij toch heel veel, of niet? Ja. Nou is dat in Amerika ook wel heel bizar. Hè? Dat het blijkt dat de 90% van die bommeldingen door een Joodse jongen, Amerikaanse Joodse jongen in Israël, die Aliyah had gemaakt, is gedaan. Ja? Ja. Dus, oh, dat wist ik nog eens. Er zijn allemaal fake meldingen dus geweest. Ja. Van een doorgedraaide Joodse jongen van 21 of 23 jaar die in Tel Aviv woonde. En die heeft 90% van de bommeldingen in Amerika op zijn naam gezet. Maar goed, de begraafplaatsen, die heb ik gezien dat ze vernield werden. Ja, dat is zo. Ja. Maar daarom niet tegenstaande dat is er een groei in antisemitisme wereldwijd. Zeker in Frankrijk. En dat zullen we op onze aanstaande Vriendendag in Amersfoort aanstaande zaterdag ook laten zien. Onze Franse leiders van Ebenezer, die waarschuwen heel erg. Die hebben op hun hart en die hebben daar ook een beeld van gekregen dat de situatie in Frankrijk ook elk ogenblik uit de hand kan lopen. Dat het als het ware als een ballon is die steeds verder opgeblazen wordt totdat hij ineens uit elkaar spat. En dat het dan heel gewelddadig zal zijn. Of het dit jaar is of volgend jaar, dat weet je nooit. Maar in ieder geval op korte termijn denkt men dat dat kan gaan gebeuren. En zo zijn er in een aantal landen, in Hongarije, in Boedapest, zijn er ook heel veel antisemitistische leuzen en dreigingen. Dus in een aantal landen neemt dat enorm toe. Ja. En het bizarre ook daarin is dat toch heel veel Joden als het ware tot op het laatst als het ware wachten. Voor allerlei redenen ook, omdat ze toch op een of andere manier bang zijn om hebben en houden wat ze nu hebben los te laten en naar Israël te gaan. In Frankrijk ook gaan een aantal Joden gaan naar Quebec, hè, naar Frans-talig Canada. Dat is dus een valse alia, zeggen we dan als het ware. Dat is ook uit Zuid-Amerika, uit Venezuela, waar natuurlijk ook een enorme chaos is. Waarin de rijke Joden dan, die gaan naar Miami toe, naar Florida, in plaats van naar Israël. Maar God zegt in zijn woord natuurlijk, ik wil niet dat er iemand achterblijft, hè, in Ezekiel. Hoe gaat hij dat dan doen? En dan krijgen we die profetie uit Jeremia natuurlijk, dat er jagers zullen zijn. Helaas dus, dat er dan soms jagers nodig zijn om zijn volk terug te brengen naar Israël. Dus dat zien we gebeuren. En ons gebed hier in Nederland is natuurlijk dat niet nodig hoeft te zijn. Mag dat niet nodig zijn in Nederland? Mogen ze in alle rust gaan? Maar daarom is hier ook enorme gezapigheid onder de meeste Joodse gemeenschappen. En denken, wie doet ons wat? Wij zitten hier goed in Nederland. Als ik nou niet betrokken ben bij jullie werk, ik zit te luisteren en het spreekt me eigenlijk wel aan. Ik heb wel eens gehoord, bezig zijn met de Aliyah is een goddelijke opdracht, is een goddelijk werk, is een roeping ook wel. Ja. Wat hebben jullie nodig bij Ebenezer? We hebben mensen nodig die door God geroepen zijn om op de bres te staan, om tot zegen te willen zijn voor zijn volk. Dat ze het hart van God ook voelen voor zijn volk, dat hij ze terug wil brengen, dat hij een keer brengt in hun lot, dat hij met ontferming bewogen is, dat het nu de tijd is dat Gods aangezicht zich wendt naar Israël en naar Sion in zijn grote plan, Heer, dat de Messias terug zal komen in Jeruzalem en zij dat zullen zien en heel Israël dat zal meemaken. En dat zal ook tot zegen weer zijn voor de hele aarde, voor Jood en Arabier. Dat er enorme verzoening zal zijn. En ja, niets is mooier om in dat plan van God ingeschakeld te worden. Een van de fases is gewoon, zijn volk moet terug naar het land. En of dat is, of ze echt allemaal voordat de Messias terugkomt in het land zullen zijn. Of dat als de Messias terugkomt, dat dan de laatste terug zullen komen. Ik weet het niet. Maar in ieder geval is de opdracht uit de Bijbel heel duidelijk. Breng mijn zoon en dochteren van ver, van de uiteinde der aarde, ieder die naar mijn naam genoemd is. Dat is de opdracht die we mogen doen. En ik kan je vertellen van, ja, daar word je enorm door gezegend. Omdat die belofte aan Abraham nog steeds geldig is. Wie Israël zegent, zal gezegend worden. En als de mensen zich willen opgeven, dan is het een e-mailtje naar Ebenezer. info@ebenezer.nl. Ja. En dan, en jullie hebben ook een vriendendag. Daar had je het net al even over. Ja. Vertel daar eens wat over aanstaande zaterdag. Ja, aanstaande zaterdag in de Fonteinkerk in Amersfoort. Zaterdag 8 april, als het later wordt herhaald. Dan weten de mensen, dan waren ze te laat. Maar 8 april. Ja. En dat is onze vriendendag. 1 keer per jaar hebben we dat. En daarnaast hebben we ook nog een gebedsconferentie in november meestal. Waar je voorbidders hartelijk welkom zijn die met ons mee het aangezicht van de Heer willen zoeken om op de bres te staan. En te bidden voor ons land, voor de Joodse mensen. Maar in ieder geval, wij willen ook zaterdag weer, want Ebenezer is maar een werktuig in hand van de Heer. Omdat de opdracht is, niet alleen aan Ebenezer, maar aan de gemeente van de Heer, aan de kerk. Om zijn volk terug te brengen, om zijn volk te zegenen, om tot zegen te zijn. En niet afzijdig te staan, maar om daadwerkelijk betrokken te zijn bij het werk wat God aan het doen is, want hij brengt zijn volk terug. Maar hij zoekt mensen zoals wij hier zitten. Gewoon simpele mensen, maar die met een hart hebben om te doen, te luisteren naar wat God zegt, heeft gesproken door middel van zijn profeten, om dan ook daadwerkelijk dat te doen en te helpen om ze terug te brengen. En dat willen we laten zien, dat er veel mensen in de kerken, of je nou in de gereformeerde gemeente of in de Pinkstergemeente zit, of in wat voor gemeente of groep ook, dat God tot je hart kan spreken om in deze tijd niet te zwijgen, maar op te staan en te doen wat God zegt om tot zegen te zijn voor zijn volk. En misschien wordt de tijd wel binnenkort heel anders in Nederland, dat het ook hier heel onrustig wordt. En juist dan, dat we dus pal staan voor onze Joodse broeders en zusters, om ze te beschermen en te bewaren en ze ook terug te brengen naar het land. Ja. Mooi gezegd. Nu zitten wij eigenlijk, we kijken elkaar aan en we zijn het met elkaar eens. Maar er zijn natuurlijk denk ik ook een heel aantal christenen die helemaal niks met het onderwerp hebben. Jullie hebben ook, zoals een dominee Willem Glashouwer, die voor jullie spreekt, voor Ebenezer, ook wereldwijd. En als ik af en toe de getuigenissen lees, dan als hij in kerken onderwijs geeft, dat hele kerken veranderen en beseffen. Ja. Want de rol van de christenen wordt heel erg belangrijk, denk ik, in dat hele proces, als dat op gang gaat komen, om hen te helpen. Hebben jullie veel weerstand? Dat hangt per land af en waar. Landen zoals in Argentinië heeft Willem Glashouwer ook gesproken. Ook bij de theologische faculteit bijvoorbeeld, waarin een professor die al 40 jaar lang de vervangingstheologie doseerde. En die openbaring kreeg, dankzij ook de prediking van Willem Glashouwer, van dat helemaal fout was. Hè? Dat God zijn volk niet verstoten heeft en dat hij nog steeds een plan heeft ermee. En die dat openlijk beleden heeft voor al zijn studenten en dus helemaal omgekeerd is en Gods trouw is gaan zien in alles. Want anders denken we zo klein van God. Hè? God heeft geen plan B. Hè? Maar wat God van plan is geweest, dat doet hij. Hè? Wat hij beloofd heeft, zal hij doen. En ook al begrijpen we sommige dingen niet, maar wat hij door middel van de profeten heeft gezegd, en dat kun je zien zowel in het negatieve. We zijn nu een boek aan het vertalen van onze Nigel Woodley, onze man in Nieuw-Zeeland, onze voorganger. Die heeft de Holocaust exposed. de Bijbel Enigma geschreven, een aantal jaar geleden. En dat is zo een prachtig boek. Er zijn natuurlijk heel veel boeken over de Holocaust geschreven, maar hij belicht het helemaal vanuit de Bijbelse profetieën. En dus negatief, dat alle negatieve profetieën over Israël zo exact zijn uitgekomen. In de loop der eeuwen, maar helemaal tijdens de nazi-periode. Dat je er angstig van wordt. Maar hij zegt dan juist ook, zo zeker zullen ook de positieve profetieën. Hè? Want elke keer spreekt God ook daarna dat God een keer zal brengen in het lot. En ondanks hun ontrouw dat hij ze trouw blijft. En dat hij zal doen wat hij beloofd heeft aan de vaderen. En dus zoals dat negatieve uitgekomen is exact, zal het positieve ook exact uitkomen. En God is trouw aan zijn woord. Hè? Hij waakt over zijn woord om dat te doen. Dus dat, dat is een enorme bemoediging als je daarmee ook bezig mag zijn. Jullie zijn nu bezig met ook voorbereiden, want jullie ervaren ook wel, er hangt iets in de lucht, om het zo te zeggen, van ja. Er staan grote dingen te gebeuren. Daar hoef je eigenlijk helemaal geen profeet voor te zijn om te zien dat er in de wereld van alles staat te gebeuren en het zomaar kan exploderen. Je hebt net Frankrijk genoemd als een land waar jullie verwachten. En ik weet zelf al dat 20 jaar geleden er al profetieën waren. Dat Frankrijk het eerste land zou zijn waar groot en massaal de Alia op gang zou komen in Europa. Welke landen zijn voor jullie momenteel toplanden? Dat jullie zeggen, daar willen wij echt onze aandacht op richten. Buiten te zeggen dat, ik geloof niet dat Nederland daarbij zit, maar beseffen natuurlijk dat voor alle landen geldt. Maar welke landen hebben jullie echt als een last op jullie hart? Ja, nou ja, uiteraard omdat we een Nederlandse afdeling zijn. We werken in 50 landen, hebben we mensen zitten. Dus wij zijn als eerste verantwoordelijk voor Nederland en daarvoor te bidden. Hè, dat die 50.000 Nederlandse Joden gaan inzien dat het nu de tijd is om terug te keren. Maar daarnaast zijn we dus betrokken ook bij Frankrijk. Ook logistiek, via Max Veenstra weer, zo mooi. En de dochter van dominee Poot, die werkt ook als vrijwilliger in ons kantoor in Parijs. Dus je ziet allerlei dwarsverbanden van organisaties die elkaar helpen. Dat is heel, heel, heel, heel bijzonder. En we zijn ook verbonden met Venezuela in die zin dat we nauwe contacten daarmee hebben met de mensen daar. Omdat we denken van misschien als het echt de nood daar is, dat er dan een weg kan zijn via de Nederlandse Antillen. Hè, dus Aruba, Bonaire of Curaçao, die dus vlak voor de kust van Venezuela liggen. Om van daaruit dus naar Nederland en dan naar Israël te gaan. Dus er zijn allerlei bewegingen gaande waarin we bezig zijn. Ook in Duitsland, 200.000 Joden. Hè, waarvan ook bijna 100.000 Russisch sprekende Joden die in Duitsland wonen. Zijn we bij, wanneer gaat dat gebeuren? Wanneer gaan die ook weg? Ja. Want er zijn toch wel weer heel veel Joden komen wonen in Duitsland, ondanks alles wat er is gebeurd. Ja, hè? Ja. Omdat ze apart. Duitsland geeft hen bijna nog meer privileges als Israël. Ja. Dat komt natuurlijk door hun verleden, dat ze echte Joden geen stroopbreedte in de weg willen leggen. Er zijn nog veel dingen die we kunnen bespreken, maar de tijd ontbreekt daarvoor. Een van de korte vragen toch wel. Het is lastig om als Jood die gelooft in Yeshua naar Israël te gaan. Daar kunnen we een heel verhaal over gaan spreken. Maar ik denk dat we daar, dat moeten we maar in handen laten van gebed. En de Israëlische regering moet daar een beslissing over nemen. Een ander onderwerp waar ik toch met je over wil praten. En wat soms wel eens een beetje pijnlijk is. Is het feit dat als je gaat kijken naar de cijfers van hoeveel Joden naar Israël gaan. We ook geconfronteerd worden toch wel met een hele grote groep Joden. Die weer teruggaat. Ja. Vanwege economische redenen. En hoe gaan jullie daarmee om als Ebenezer? Daar zullen jullie denk ik het hoofdbestuur ook wel over praten van hoe moeten we dat nou zien? Want geld geïnvesteerd, geholpen, ik noem maar wat, waar dan ook ter wereld gebracht. En een jaar later zitten ze weer op de plek waar ze vandaan komen. Ja, in Nederland hebben we ook met twee gevallen te maken gehad die weer teruggekeerd zijn. Ja. Dat is triest en daarom zeggen we ook, een goede voorbereiding is het halve werk. Hè? Dus dat je ook je goed voorbereidt om naar Israël te gaan. Dat is je de taal eigen maakt. En ook weet dat Israëlische maatschappij niet makkelijk is. Dus je moet zeker de eerste 5 jaar is gewoon een enorme strijd om te overleven. Maar je moet daar wel doorheen. Dus het gaat niet vanzelf. En daarom is ook gebed en bemoediging enorm belangrijk. En dat is ook de taak van de kerk, denk ik. Van hoe weinig doen we wat dat betreft nog in verhouding om ze echt daadwerkelijk te helpen. Eigenlijk zou de kerk de huizen moeten bouwen in Israël voor hen. Maar wij zeggen van nou, er mogen geen huizen gebouwd worden in Judea en Samaria. Ja. Dus wij zouden Israël zo moeten helpen. Maar daarom, dus, het is een enorme strijd gaande. Dus maar het is wel een onderwerp waar jullie zelf ook soms de spiegel voor houden. Ja. Wat spelen wij daarvoor in een rol? Ja, zeker. Het is heel lastig. Richard, we zijn toch aan het einde van het programma gekomen. Er zijn best nog wel een heel aantal zaken. Het is namelijk zo breed wat het werk doet van Ebenezer. Aanstaande zaterdag voor de luisteraars. En anders heeft u het al gehoord. Is het alweer voorbij, de Vriendendag. Het is in Amersfoort. Het begint om? 10:00. 10:00 en het is in de? Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4 in Amersfoort. En anders ebenezer.nl, daar staat het ook op, denk ik. Ja. Dankjewel en God zegen en sterkte met het proces waar je nu nog in zit qua gezondheid. Dankjewel. En we hopen nog vele jaren met elkaar op te kunnen trekken. Zo is dat. Dank je. U hebt geluisterd naar Manishma, een programma met een interview waarin Israël en het Joodse volk centraal staan. Presentatie Jack van der Tang.